która trwa do odwołania. Szczegóły oferty, opłaty i regulaminy dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 28 stycznia, wtorek i 16. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Policja przesłuchuje nożownika z Olkusza, w centrum handlowym ranił 4 osoby. Na 3 miesiące do aresztu trafił Adam Cze, w sobotę w Siedlcach zaatakował ratownika medycznego. Rząd otwiera cyberparasol nad wyborami prezydenckimi, realnym zagrożeniem są obce wpływy. Trwa przesłuchanie nożownika, który około południa zaatakował ludzi w galerii handlowej w Olkuszu. Mężczyzna ranił 4 osoby. To 23-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Około godziny 12 otrzymaliśmy informację o młodym mężczyźnie, który miał ranić przypadkowe osoby w centrum handlowym w Olkuszu. Mężczyzna został ujęty przez ochronę i przez policjantów. Wszystkie osoby trafiły do szpitala. Na obecną chwilę nie wiemy, jaki jest ich stan zdrowia. To kolejny atak nożownika w ostatnich dniach. Służby ustalają, czy to ta sama osoba dopuściła się podobnego ataku na 60-latku. Ofiara napaści trafiła do szpitala. Policjantom, mimo użycia dronów, śmigłowca i psów tropiących, nie udało się ująć sprawcy. 3 miesiące spędzi w areszcie Adam Czy, który zaatakował nożem ratownika medycznego w Siedlcach. Nie wykazał skruchy i zasłania się niepamięcią, choć przyznał się do winy, powiedział prokurator Arkadiusz Szewczak. W dniu wczorajszym wyraził wolę składania wyjaśnień, przy czym właśnie zasłonił się niepamięcią. W dniu dzisiejszym odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. W mojej ocenie w chwili obecnej należy to traktować jako już przyjętą linię obrony, mającą na celu przyszłe umniejszenie własnej odpowiedzialności karnej. Znana jest natomiast wstępna opinia z sekcji zwłok 64-letniego ratownika medycznego. Ona jest zgodna z aktualnie stawianym zarzutem. Sprawca zadał jednemu z ratowników mocny cios w klatkę piersiową nożem. Długość ostrza była około 20 cm i ten pojedynczy cios był śmiertelny. 59-latek usłyszał 2 zarzuty, zabójstwo oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu dożywocie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu komendantowi głównemu policji Jarosławowi Szymczykowi. Chodzi o głośny incydent z granatnikiem, powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Pierwszy z czynów dotyczy posiadania i przewiezienia przez granicę granatnika przeciwpancernego, który został przekazany podczas wizyty w jednym z urzędów na terenie Kijowa jako upominek panu generałowi. Drugi z czynów to nieumyślne sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia znacznych rozmiarów w postaci tego gmachu Komendy Głównej Policji, gdzie doszło do eksplozji. Pierwszy czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 8 lat, drugi do 5. Parasol wyborczy roztoczy rząd nad procesem głosowania. Będzie monitoring treści dezinformacyjnych, szkolenia dla komitetów wyborczych, dziennikarzy i dodatkowa ochrona dla tak zwanych aplikacji krytycznych. Szczegóły programu przedstawili ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych. Klaudia Dadura. Parasol wyborczy to odpowiedź rządu na sytuację geopolityczną i działania Rosji w cyberprzestrzeni. Polskie władze chcą zapobiec próbom wpływania na wybory prezydenckie, które odbędą się 18 maja. Wśród działań, które mają zapobiec rozpowszechnianiu dezinformacji, wicepremier wymienia m.in. monitorowanie platform społecznościowych. My wprowadzimy mapowanie modali nielegalnego finansowania kampanii, tak jak i wprowadzimy monitorowanie kont związanych z rozprzestrzenianiem nielegalnych treści, jeżeli takie by się pojawiały. Przeszkolimy wszystkich przedstawicieli komitetów wyborczych w Polsce. W ochronę wyborów będzie zaangażowana też policja, która ma pilnować lokali wyborczych. O jej działaniach mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Policja będzie w kontakcie z całą strukturą Krajowego Biura Wyborczego, będzie chronić lokale wyborcze. Program ochrony wyborów ma być uruchomiony 2 lutego. Klaudia Dadura, Polskie Radio. O parasolu wyborczym więcej w Zapraszamy do Trójki po 16.30. Ptasia grypa zabija łabędzie w Puławach. W ostatnich dniach na Łasze Wiślanej Fundacja Przyjazna Łapa znalazła 4 martwe ptaki. Jeden z nich trafił na badania do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Wyniki potwierdzają obecność wirusa grypy ptaków H5N1, mówi Krzysztof Śmietanka z Puławskiego Instytutu. Dość niespodziewane jest to, że wirus został wykryty w tym roku kalendarzowym po raz pierwszy na wschodzie kraju, dlatego że do tej pory te przypadki były skoncentrowane przede wszystkim w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, opolskim albo śląskim. Od początku roku w całej Polsce stwierdzono u Drobiu 10 ognisk wirusa H5N1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport o 16.05, Adam Malecki. Piłka ręczna na początek i ostatni mecz Polaków na Mistrzostwach Świata. Zagrają o 25. miejsce Mundialu, ale o pierwsze w Pucharze Prezydenta, czyli Pucharze Pocieszenia. Biało-czerwoni zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, a mecz zapowie obrotowy Maciej Gembala. Spotkamy się z zespołem Stanów, nowa drużyna, która tam zaczyna się budować dopiero w świecie piłki ręcznej i też pokażemy im szacunek, to znaczy wyjdziemy na 100% i spróbujemy wygrać najmocniej jak możemy. Początek o 20.30, o tej samej godzinie do akcji wkroczą siatkarze Asekoresowi Rzeszów, zagrają w meczu rewanżowym 1/8 finału Pucharu CEF, a podejmą wicemistrzów Cypru. Drużynę Pafiakosu Pafos ograli na wyjeździe 3-1, więc awans mają na wyciągnięcie ręki. Rywali nie mają jednak zamiaru lekceważyć, o czym świadczą słowa przyjmującego Bartosza Bednoża. My do każdego spotkania podchodzimy tak zmotywowani, jakbyśmy grali o finał Mistrzostw Polski. Ja uważam, że ten zespół zasługuje na złoty medal Pucharu CEF. Gdzieś tam pojawiały się jakieś plotki, że nam wystarczą 2 sety. Jakby nas to kompletnie nie interesuje. Tak naprawdę absolutnie nie lekceważąc nikogo, podchodząc do każdego z należytym szacunkiem i tak samo też będzie we wtorek. Także mam nadzieję, że zagramy kolejny raz świetną siatkówkę. Wcześniej, bo 18 w lubelskiej hali Globus, Bogdanka Luk Lublin zagra o półfinał Pucharu Challenge. Są w sytuacji jeszcze lepszej niż Resowia. W pierwszym meczu grali Hiszpanów w CEF Paumelia do zera. O zachowaniu czystego kąta marzy zapewne Wojciech Szczęsny. Polskiemu bramkarzowi w barwach Barcelony ta sztuka udała się 2 razy. Może jutro też się uda. Trener Dumy Katalonii Hansi Flick zapowiedział, że Polak wystąpi między słupkami w meczu Ligi Mistrzów z Atalantą Bergamo. Od piłki ręcznej rozpocząłem, szczepiorniakiem kończy serwis sportowy. Reprezentacja do lat 21 poznała rywali Mistrzostw Świata, które zostaną rozegrane w czerwcu w Polsce. Biało-czerwoni w grupie A zagrają z Norwegią, Słowenią i Urugwajem. Ja przed momentem spoglądałem przez okno i było bardzo przyjemnie, jak na wiosnę, bo w styczniu to ja bym śnieg jednak chyba wolał chrupiący pod stopami. W nocy synoptycy zapowiadają dużo chmur, na Pomorzu popada, przelotny deszcz możliwy w innych regionach Polski, a w górach nawet śnieg. W najchłodniejszym momencie nocy ma być od 2 do 6 stopni Celsjusza, na południowym wschodzie do 8, w obniżeniach terenu na południu Polski ma być od minus 2 do 1 na plusie, ale na Podhalu lokalnie nawet minus 5 stopni Celsjusza. Jutro miejscami przelotne opady deszczu i od 6 do 12 stopni. Najcieplej na południu. Zapraszamy do reklamy. Legendarny bohater powrócił. Silniejszy. Gotowy do działania. Nieustraszony. Transporter powrócił. Z dłuższą przestrzenią ładunkową, szerszym nadwoziem i większą ładownością. Teraz z finansowaniem 100,9% i 5-letnią gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Anna Regulska, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. I zaczynam od pytania. Mieli Państwo swojego ulubionego pana albo panią w kiosku? My dzisiaj o znikających kioskach Państwu opowiemy. O cmentarzysku budek, wokół których kiedyś toczyło się całkiem intensywnie życie. Proszę dzwonić ze wspomnieniami. 22 i 7 trójek. A zaczynamy czymś na rozruszanie, bo wkrótce będzie się w popołudniowym, bo zapraszamy do Trójki działo. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Yeah.

To jak z tymi ulubionymi kioskarzami? Czekam na telefony 22 i 7 trójek. Siostra moja Irena mieszka w Cieszynie i miała taki zaprzyjaźniony kiosk. Siostra do tej pani, że chciałam przyjaciółkę. Ona mówi, a ma pani teczkę? Ona mówi, nie, ale mam siatkę, nic z niej nie widać. Jeśli mają państwo więcej wspomnień związanych z kioskami i innymi elementami, które kojarzą się na przykład z latami 90. już znikły z naszych ulic, a dobrze je państwo wspominają, myślę sobie o budkach telefonicznych na przykład, to proszę dzwonić 22 7 3. Jak udałoby się państwu z takiej budki dodzwonić, to by było dopiero coś. Daniel Leśniewski czeka na telefony, a my teraz zajmiemy się tematem, który może być polaryzujący. Po pierwsze, dziś ruszył w Hajnówce proces ludzi ratujących tych, którzy nielegalnie przekraczali granicę. To jeden z tych tematów, wokół których dużo szumu robili w Polsce rosyjscy szpiedzy i my tym tematem się zajmiemy, ale takie polaryzujące tematy są dla szpiegów rosyjskich i innych ludzi, którzy chcieliby szkodzić naszemu społeczeństwu, bardzo nośne. Rząd wprowadził program ochrony wyborów pod nazwą Parasol Wyborczy. W jaki sposób Rosjanie mogą próbować wpłynąć na wybory w Polsce? Porozmawiamy o tym teraz. Dr Łukasz Olejnik, niezależny konsultant i badacz związany z Department of War Studies, King's College London, autor książek Propaganda i filozofia cyberbezpieczeństwa, jest gościem w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Polski rząd przedstawił program ochrony wyborów przed cyberzagrożeniami i dezinformacją, a to w związku z wyborami prezydenckimi w Polsce, na które może wpływać najprawdopodobniej Rosja, bo to w związku z jej aktywnością większość działań jest prowadzona. Proszę powiedzieć, jak Rosja wykorzystuje w tym momencie różne polaryzujące tematy, które pojawiają się w polskiej przestrzeni publicznej? Jest to standardowa metoda każdego aktora, który próbuje ingerować informacyjnie, bo mamy ingerencje cyber, a także informacyjne. Cyber to jest tak zwane przełamywanie zabezpieczeń, hakowanie, które ma na celu na przykład naruszenie poufności danych, wykradanie ich. Te dane mogą być później nawet przetwarzane na potrzeby operacji informacyjnych, by je w pewnym momencie ujawnić, by je być może zakłócić, by ujawnić je w sposób zdeformowany. I to jest jedna metoda, czyli ujawnianie skakowanych danych w odpowiednim momencie. Inną metodą jest prowadzenie czystych operacji informacyjnych bez elementu informacji wykradzionych. To na przykład działania angażujące różne elementy wchodzące na infrastrukturę informacyjną państwa. To mogą być na przykład jednostki dyplomatyczne, jednostki informacyjne, wynajęte trolle, konta, które mają za zadanie siać zamęt, deformować debatę. To mogą być też automatyczne konta, boty stosowane do szerzenia takich informacji, wzmacniania pewnych wątków na skalę masową, sterowane automatycznie w pełni lub półautomatycznie. Czy w tym momencie polskie państwo i obywatele, czy my jesteśmy w stanie się przed takimi zagrożeniami bronić? To zależy przed czym. Mamy duży problem w Polsce. Mamy dwie strony sporu politycznego i one się nawzajem przerzucają tym, że każdy jest rosyjskim agentem. Jest to miszmasz i wielkie zamieszanie. To bardzo osłabia nasze zabezpieczenie przed operacjami informacyjnymi, bo jedna rzecz to jest kwestia publicystyczna na potrzeby polityczne, a druga rzecz to faktycznie działania zewnętrznych aktorów, niekoniecznie Rosji, bo to mogą być też inne państwa oczywiście. Wykrywanie prób zakłóceń jest możliwe, ale żeby je wykryć, to po pierwsze trzeba to robić. Rząd ogłosił, że będą próbowali skanować taki ruch w sieciach społecznościowych, analizować i próbować wykrywać nadużycia. I trzeba odpowiednio zareagować, a czasami zignorować, bo to nie jest tak, że jeśli pojawi się jakiś człowiek, jakiś influencer czy jakiś troll i napisze sobie byle co, to trzeba od razu reagować i nagłaśniać, bo to wbrew pozorom niechcący może nawet doprowadzić do wzmocnienia takiego przekazu. Także to trzeba robić wszystko z głową. Proszę powiedzieć, czy my jako zwykli obywatele, zwykli użytkownicy sieci jesteśmy w stanie ustrzec się przed tymi cyberzagrożeniami ze strony Rosji, przed tą dezinformacją? Czy tutaj nasze możliwości są ograniczone? Przed hakowaniem i cyberoperacjami być może tak, wystarczy zachować zdrowy rozsądek, bo to nie jest tak, że każdy stanie się celem cyberoperacji, czyli cyberataku, próby zhakowania. W zasadzie warto zachować zdrowy rozsądek, czyli nie klikać wszystkie linki, jakie popadnie, świadomie podejmować działania w internecie, aktualizować oprogramowanie, stosować uwierzytelnianie dwuskładnikowe, ale jeśli mówimy o zagrożeniach informacyjnych, to jest to co innego. Bo my, prawda, chłoniemy informacje. Wielu z nas używa mediów społecznościowych. Czytamy także gazety, czytamy media elektroniczne. I czasami możemy faktycznie zostać poddani próbom perswazji. Możemy mieć problemy z wykryciem, kiedy coś było manipulacyjnym wpływem, próbą faktycznie ingerencji informacyjnej, a kiedy nie. Problem polega na tym, że jeśli my chcielibyśmy zawsze zachować czujność, to życie stałoby się nieznośne, ponieważ zawsze zachowywanie takiej czujności i kwestionowanie wszystkiego, co czytamy, bardzo angażuje mentalnie ludzi. Tak się nie da żyć, więc trzeba się pogodzić z tym, że nie zawsze będziemy wiedzieli, jakie jest prawdziwe tło informacji, które czytamy. Takie jest życie. Natomiast jest pewien sposób, w którym można ograniczyć to ryzyko, i to jest niereagowanie natychmiast, a najlepiej nieśledzenie informacji na żywo z minuty na minutę. Trzeba się zastanowić, trzeba, że tak powiem, podejść do rzeczy na spokojnie. Dużym i całkiem niezłym zabezpieczeniem jest na przykład higiena informacyjna, czyli przyjmowanie informacji powiedzmy raz na dzień, czasami raz na tydzień. Ja tutaj na przykład zalecam lekturę gazet papierowych, to jest Slow News. I tutaj postawimy kropkę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. 26 minut po godzinie 16. Dziś w popołudniowym zapraszamy do Trójki i odwiedzimy cmentarzysko kiosków znikających z naszych ulic budek, które chyba pozostaną znakiem już minionej epoki, kiedy informacje jeszcze drukowało się na papierze, a nie wyświetlało na ekranach. Jak Państwo pamiętają kioski i kioskarzy, okazuje się, że to nie tylko pozytywne skojarzenia. Ja bardzo źle wspominam kioski ruchu. Jeżeli sobie człowiek młody upatrzył na przykład samochodzik czy cokolwiek, jakąś zabawkę w tym kiosku ruchu, to niestety zabawka kosztowała tam 5 zł, to musiał mieć jeszcze drugie 5 zł, żeby kupić przeterminowany kalendarz z zeszłego roku. Było coś takiego jak sprzedaż łączona. Jeżeli coś się chciało kupić, co było popularne, no to trzeba było do tego kupić coś, co było bardzo mało popularne. Jedni kiosków nie żałują, innym ich brakuje. A Państwu czegoś jeszcze sprzed lat brakuje? W sprawie tego, co było w latach 90. na ulicach, a dzisiaj nie ma, to mi bardzo brakuje uśmiechów ludzi. Dzisiaj już tego nie mamy. Oj, smutna to konstatacja. 22,7 trójek, proszę dzwonić z jakimś uśmiechem albo z czymś, czego Państwu brakuje. A może z jakimś wspomnieniem kiosku. 22,7 trójek, Daniel czeka, a u nas już wkrótce temat kierowców z zakazem prowadzenia aut, którzy mimo wszystko jeżdżą samochodami. W Wielkopolsce trafiają za kraty. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUVy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Nowe Fordy, Puma i Kuga w mega wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 53 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Tylko pamię, to po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz SsangYong Torres. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Mocny silnik, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji, to i jeszcze więcej oferuje nowy Torres w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Sprawdź również pozostałe modele SsangYong na wyprzedaży rocznika. SsangYong, to więcej niż myślisz. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż 3 skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankaty. Kolejne groźby wobec Jerzego Owsiaka. Szef WOŚP przekazał, że do siedziby fundacji zadzwoniła dziś anonimowa osoba, mówiąc, że jutro o 17:00 dokona zamachu na Owsiaka. Proszę mu przekazać, że wystrzelam całą jego rodzinę, dodała ta osoba. Jerzy Owsiak poinformował, że telefon do fundacji zadzwonił w czasie, kiedy Telewizja Republika transmitowała wizytę w siedzibie orkiestry posła PiS Janusza Kowalskiego. Więcej o napięciach na linii WOŚP Telewizja Republika powiemy w Trójce jeszcze przed 17:00. Czarnogóra chce do 2028 roku dołączyć do Unii Europejskiej. O unijnych aspiracjach swojego kraju mówił dziś w Warszawie prezydent Jakub Milatowicz. Rozmawiał na ten temat z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. Polscy politycy zapewniają, że wspierają rozszerzenie Unii o kraje kandydujące. Czarnogóra jest takim krajem od 15 lat. Proboszcz Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku, nazywanej Kościołem Solidarności, musi zdemontować panele fotowoltaiczne z dachu kościoła. Tak zdecydował wojewódzki konserwator zabytków, uznając, uznając, że panele nie powinny być instalowane na zabytku. Przeciwnego zdania jest proboszcz, który przekonuje, że instalacja przynosi parafii oszczędności. Niezastosowanie się do nakazu konserwatora może być jednak kosztowne, bo grozi za nie grzywna. Pełny serwis Trójki o 17:00. Już teraz Sylwia Zadrożna i informacje ekonomiczne. Zapraszam. W drugim kwartale bieżącego roku ma jednak wystartować program dopłat do rowerów elektrycznych. Dopłata wyniesie prawdopodobnie 2,5 tysiąca złotych, a do roweru cargo o 2 tysiące więcej. Budżet całego programu to będzie 50 milionów złotych, mówi Paweł Augustyn, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chcielibyśmy w ramach tego programu, żeby to wsparcie było wsparciem zwiększonym w tych obszarach, które są transportowo ubogie, bo zależy nam na tym, żeby osoby, które korzystają dzisiaj z rowerów zwykłych, mogły przesiąść się na rowery elektryczne, żeby im było po prostu troszeczkę łatwiej. Fundusz poinformował także, że termin składania wniosków przez powodzian w programie Czyste Powietrze ma być wydłużony do końca listopada. Na razie w programie złożono ponad 200 wniosków na kwotę 10 milionów złotych. Jego budżet to z kolei 300 milionów. Niecałe 12 tysięcy euro wyniosła średnia cena 1 hektara gruntów ornych w Unii Europejskiej w roku 2023. W Polsce było to blisko 14 tysięcy euro. Jak podał Eurostat, najtańsze grunty orne mamy w Chorwacji, 4,5 tysiąca za hektar, a najdroższe na Malcie, aż 283 tysiące euro za 1 hektar. Ponad 12 tysięcy kredytów o łącznej wartości przekraczającej 320 milionów złotych próbowali wyłudzić w ubiegłym roku przestępcy w Polsce. Związek Banków Polskich poinformował, że najwięcej prób wyłudzeń odnotowano w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim, a my do tego tematu wrócimy o 18:30. A teraz jeszcze waluty. Dolar kosztuje 4 złote 2 grosze, euro 4,20, frank szwajcarski 4,45, a funt brytyjski 5 złotych. W nocy synoptycy zapowiadają dużo chmur, na Pomorzu popada. W najchłodniejszym momencie nocy na Podhalu będzie lokalnie minus 5 stopni Celsjusza, a poza tym przeważnie od plus 2 do plus 6. Na południowym wschodzie ma być nawet do 8 stopni Celsjusza. W nocy. A jutro miejscami przelotne opady deszczu i od 6 do 12 stopni. Najcieplej na południu Polski. 26 minut do godziny 17. Czego Państwu brakuje? Czego jeszcze w latach 90. było pod dostatkiem? W Trójce wspominamy dzisiaj kioski i inne relikty przeszłości, które no, dziś w 2025 roku już spokojnie można nazwać reliktami dawnych czasów. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Linie otwarte. Daniel czeka. All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Me a sweat. I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live my life. What do you think? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live my life. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. 23 minuty do godziny 17. Kierowanie samochodem z zakazem prowadzenia pojazdów. Głośno było w zeszłym roku o kolekcjonerach takich zakazów, którzy mieli ich na przykład 5 na koncie. W zasadzie byli łapani przez policję i specjalnie w zasadzie nic. Można jednak inaczej. Do aresztu i przed sąd na przykład. Przybywa spraw, w których policja zatrzymuje kierowców łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i szybko doprowadza do skazania. Czyżby zaczęło się coś zmieniać? Kuba Witkowski. Śrem, powiatowe miasto w południowej Wielkopolsce. Tydzień temu w ręce policjantów wpadł 27-letni mężczyzna, któremu sądy dwukrotnie zakazały prowadzenia samochodu. Kierowca w zasadzie dzień później znowu stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci z Wydziału Kryminalnego złożyli do sądu wniosek o rozpoznanie sprawy właśnie w tym trybie. Podinspektor Ewa Kasińska z Komendy Powiatowej Policji w Śremie. 27-latek usłyszał wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności. Ale takich przypadków jest więcej. Tylko w samej Wielkopolsce było ich kilka. Są też przykłady z Mazowsza. Sęk jednak w tym, że dużo częściej łamiący zakazy zamiast trafiać za kraty dostają jedynie grzywny lub wyroki w zawieszeniu. Tak też było w przypadku sprawcy tragedii na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Tak jakby sądy nie czuły wagi tych czynów. Niezwykle łagodnie do nich podchodzą. Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Bo jeśli nie izolują ich od nas, od społeczeństwa, przypadek Łukasza Rzet pokazał to najdobitniej. Pięć razy przy tym, przy pierwszym złamaniu zakazu, nie pamiętam co tam się stało, przy drugim dostał zaledwie pracę społeczną, a przy trzecim dopiero 11 miesięcy izolacji od nas, od społeczeństwa, jak się okazało. Dalej jeździł i w końcu doprowadził do tragedii. Już nikt nie odda pani Ewelinie i męża, ani tym dzieciom. Niestety ma tu duże znaczenie ogólne podejście do tematu. Oko przymyka na to duża część społeczeństwa, a prawnicy, nie tylko sędziowie, ale i adwokaci temu ulegają. Można nawet spotkać całe instruktaże dla takich kierowców. Tworzone były swego rodzaju poradniki dla kierowców. Krzysztof Proć, radca prawny z kancelarii Piotrowski i Wspólnicy. Co zrobić, żeby nie trafić do tego więzienia? Jak przedstawić swoją argumentację w sądzie? O podejście sądów zapytałem sędziego Pawła Pośpiecha ze Stowarzyszenia Justitia. Przyznał, że są takie przykłady, gdzie wyroki budzą wątpliwości. Jeżeli zdarza się tak, że to jest osoba, która któryś raz z rzędu, czwarty, piąty, szósty, bo przecież i takie są, popełnia ten czyn, no to są to orzeczenia, które no nie odpowiadają na to społeczne oczekiwanie i są nieadekwatne do takiej potrzeby po prostu izolowania tych osób. Tak czy siak, głośne wypadki jak te z Warszawy i dyskusja na ten temat sprawiły, że coś zaczyna się zmieniać. Moim zdaniem te kary będą po prostu surowsze. To się dopiero zaczyna, bo ten problem narósł w ostatnich miesiącach. No, tak to jest, że młyny sprawiedliwości wolno mielą, ale w końcu się rozpędzą i myślę, że orzeczenia będą surowsze, na pewno. Oby. To i zapowiadana zmiana prawa, tak by kary za łamanie zakazów były jeszcze surowsze, w końcu być może ukróci tego typu zachowania. Przypomnijmy, założenia nadchodzących zmian w przepisach są takie, że w przypadku naruszenia zakazu sąd będzie mógł orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, do tego skonfiskować auto i jeszcze dołożyć grzywnę. Rzadziej mają też zapadać wyroki w zawieszeniu. Za 20 minut będzie godzina 17. W Trójce dziś pytam też o to, czego państwu brakuje, czego jeszcze w latach 90. było pełno. Jeśli chodzi o kierowców jeżdżących na złamanie karku, to mi ich zdecydowanie nie brakuje, ale jeśli chodzi o kioski na przykład, od których dzisiaj wychodzimy, no to już zdecydowanie tak. A czego państwu brakuje? Budka telefoniczna to jest bardzo przydatna rzecz. No niestety komórki nam zajęły te wszystkie rzeczy, które były związane z tym, że byliśmy poza zasięgiem. To jest nie tęsknota, tylko wbrew pozorom prawo powinno być. Teraz wszyscy mają pretensje, jeżeli nie odbieramy telefonów albo nie daj Boże maili. no to wtedy bywa katastrofa. A rzeczywiście takie prawo do bycia poza zasięgiem jest rzeczą, za którą bym chyba podniósł rękę w Sejmie. Jak u Państwa? 2027 trójek, proszę dzwonić, Daniel czeka. Halo, halo, dzień dobry. Mamy głos w sprawie tego, czego nam brakuje, a czego jeszcze w latach 90. było pełno. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo, słyszymy się? Tak, no przede wszystkim takiego spojrzenia ze strony przechodnia. Większość ludzi jest dzisiaj zatopiona w telefonach, patrząc się w ekrany i nie ma tego kontaktu z innym człowiekiem w czasie takiej codziennej wizyty, czy to w mieście, czy gdziekolwiek wyjdziemy na zewnątrz. No muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tym. Sądziłem, że będzie Państwu brakowało bardziej jakichś przedmiotów albo rzeczy związanych z tym, jak się żyło, walkmanów, budek telefonicznych, kiosków, od których tu dzisiaj wychodzimy, a tutaj uśmiechów na ulicach, spojrzenia prosto w oczy. Smutna to konstatacja, a ja czekam na kolejne pod numerem 227 trójek. Minut do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poinformował, że otrzymał kolejne groźby. Ktoś zadzwonił do fundacji i powiedział, że dokona zamachu na życie szefa WOŚP-u i tu cytat, wystrzela całą jego rodzinę. Słyszeli być może Państwo o tym już około godziny 16.30 w skrócie serwisu Trójki. Teraz szerzej o tej sprawie. Jerzy Owsiak łączy otrzymywane groźby z działalnością Telewizji Republika, która mówi o nim prawie wyłącznie w negatywnym kontekście. Wcześniej szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapowiedział, że fundacja nie będzie współpracować z firmami reklamującymi się w Telewizji Republika. Sprawa stała się głośna, szczególnie, że chodzi m.in. o znane marki handlowe i dyskonty. Jerzy Owsiak, odnosząc się do hejtu, który poprzedzał 33. finał, zapowiedział. Oświadczam, że jeżeli firma jakakolwiek chce z nami współpracować i chce się reklamować w tamtej telewizji, musi wybrać. Nie będziemy z wami współpracowali, jeżeli będziecie się reklamowali w telewizji Republika, która jest antyonkologiczna, antyhematologiczna, antyludzka momentami, która spowodowała, że groźby karalne, które mówiły o tym, że ktoś chce mi odstrzelić głowę, były zainspirowane tą telewizją. Owsiak dodał, że chodzi o przyszłe kontrakty reklamowe i choć nie podał nazwy żadnej z firm, tajemnicą Poliszynela jest, że chodziło o firmy handlowe. Popieram, no bo nie popieram Republiki. Może lepiej niech pan się zapyta kogoś innego, przepraszam. Nie wiem, nie mam zdania chyba. Na deklarację szefa WOŚP oświadczeniem odpowiedziała telewizja Republika, wzywając Owsiaka do zaprzestania oszczerczej kampanii kłamstw wobec stacji Republika oraz przekazania opinii publicznej komunikatu z przeprosinami. Jednocześnie zapowiedziano, że w razie braku przeprosin stacja podejmie kroki prawne. Uważam, że powinien grać wszędzie tam, gdzie się da, dla dobra, które ogłasza, że zbiera. Także czy to Radio Republika, czy Telewizja Republika, jeśli to by przyniosło jakiś dochód i pomagał ludziom, to czemu nie, ale decyzja leży do niego. Do sprawy odniosły się również sieci handlowe. Kaufland Polska zakończył współpracę reklamową z TV Republika w sierpniu 2024 roku. Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor w Kaufland Polska. Zapewniamy, że działania reklamowe Kaufland Polska są zawsze realizowane zgodnie z zasadami transparentności i apolityczności. Różnorodność poglądów i przekonań naszych klientów postrzegamy jako wartość wzbogacającą. Maciej Dolega, rzecznik prasowy Mediamarkt Saturn Polska. Jednocześnie chcemy podkreślić wyjątkową rolę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przez 33 lata swojej działalności stała się symbolem tego, co najpiękniejsze w polskiej tradycji dobroczynności. W obliczu współczesnych wyzwań Mediamarkt jednoznacznie sprzeciwia się wszelkim próbom dzielenia społeczeństwa i eskalacji napięć, potępiając z całą stanowczością jakiekolwiek przejawy agresji. Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną, która swoją codzienną działalność operacyjną buduje na uniwersalnych wartościach, jakimi są szacunek, empatia i wrażliwość na drugiego człowieka, niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych, płci, narodowości czy wyznania. Napisała w oficjalnym stanowisku dyrektor sieci Lidl Aleksandra Robaszkiewicz. Informujemy, że w przypadku braku dojścia do porozumienia fundacji oraz stacji telewizyjnej nie przewidujemy dalszych emisji spotów reklamowych we wskazanej przez pana stacji. Telewizja Republika jest innej chyba opcji niż on. Jeżeli uważa, że tak jest słusznie, no to niech tak robi. Już kilka miesięcy temu w trybie pilnym zdjęliśmy reklamy z jednej ze stacji telewizyjnych w momencie, kiedy zaczęła ona obrażać innych. Arkadiusz Mierzwa, dyrektor do spraw korporacyjnych sieci Biedronka. Jesteśmy dumni, że sieć Biedronka już od 4 lat jest sponsorem głównym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Grając razem z orkiestrą jesteśmy bardzo spójni, bo wspieramy pomaganie na wielu różnych polach. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Podczas wczorajszej konferencji Jerzy Owsiak podkreślał, że działalność fundacji jest transparentna i zwrócił się z prośbą do prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia, żeby, jak się wyraził, jako doskonały kontroler w ramach wolontariatu sprawdził oświadczenia skarbowe zarówno Wielkiej Orkiestry, jak i jego osobiste. Zapraszamy do Trójki. A ja wracam do tematu kiosków znikających z naszych ulic. Zbieramy wspomnienia. Bardzo mile wspominam kioski ruchu z lat 80. Miałem właśnie taki swój ulubiony kiosk i panią Janeczkę, wspaniałą kioskarkę, a później pana Roberta. Miałem u nich teczkę. W tej teczce był Ekspres Kulisy, weekendowe wydanie. Czasopismo Szpilki, satyryczne, Sztandar Młodych, no i naturalnie muzyczne czasopismo Non Stop. I wyjaśnia się sprawa z teczkami w kioskach, których ja akurat nie pamiętam. 22,7 trójek, proszę dzwonić, czekamy na wspomnienia i z kioskami, i z innymi rzeczami, których z lat 90. państwu brakuje, a których wtedy było pełno. Yeah. 7,5 minuty do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonią Państwo w sprawie tego, czego Państwu brakuje. Nie tylko kiosków, które zniknęły z naszych ulic. Dodzwonił się do nas Pan Bartłomiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I czego Panu brakuje? Mi najbardziej brakuje większego luzu na ulicy. Nie było tylu korków, co w tej chwili. Brakuje mi kin, takich klasycznych, nie multiplexów. No i takiej ogólnej, nie wiem, wydaje mi się, że o wiele większa życzliwość międzyludzka bywa rzeczywiście wtedy. A myśli Pan, że to jest kwestia technologii, które weszły pełną Myślę, parą? Myślę, że tak, że jest to kwestia technologii i takich bodźców, które nas odciągają od... Od siebie nawzajem. Od siebie nawzajem również tak jest. Pan Bartłomiej, pięknie dziękuję, a Państwu polecam numer 2027 trójek. Daniel czeka i odbiera. What would it be and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is great. Dodzwonił się do nas też pan Robert. Czego panu brakuje na naszych ulicach albo w ogóle w tej rzeczywistości współczesnej, czego pełno było w latach 90. Dobry wieczór. Żyliśmy kiedyś w ojczyźnie chleba, którego już nie ma. Nie ma, są jakieś wynalazki. Jeszcze jednej rzeczy. Brakuje mi zapachu benzyny z CPN-u. Pozdrawiam. Dziękujemy pięknie, a ja czekam na kolejne telefony. Czego państwu brakuje, czego pełno było w latach 90? Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Legendarny bohater powrócił silniejszy,